دنیا برهنه بود، آهنگ خواهشم که تشنه بود. Nie chciałbym odbierać doktorowi Wilczurowi jedynego i wyłącznego prawa na mądrowanie się w tej audycji, mądrowanie lingwistyczne, ale nie mówimy, że mówimy farsi, tylko mówimy, że mówimy po persku, tak jak nie mówimy, że mówimy w English i nie mówimy, że mówimy w Deutschu, czy też w Deutsch na przykład. Zresztą tak sobie myślę, że Irańczycy też chętnie by mówili po persku niż w farsi, bo to tak naprawdę przez to, że Arabowie nie mają w swoim alfabecie literki P, okazuje się, że Irańczycy muszą mówić na swój alfabet farsi. Na swój język farsi. Tak samo mają Halidzie Fars, czyli Zatokę Perską, i pieklą się sami, że mówią Halidzie Fars zamiast Halidzie Pars. Mimo iż P przecież w swoim alfabecie mają, ale tak to już jest od ponad 1000 lat, od czasów, kiedy Arabowie Iran najechali. No to pora w takim razie na ten irański metal. że doktor Wilczur będzie chciał pożyczyć tę płytę, ależ nie ma takiej potrzeby. Oczywiście chętnie bym się nią podzielił, ale zespół Electrocute, którego właśnie słuchamy, sam dzieli się swoją muzyką i każdy, i ty także, drogi słuchaczu Strefowiczu, możesz z muzyką Electrocute się zapoznać na ich stronie Electrocute przez Q pisane, jakkolwiek by to przeczytać, .us, a tam muzyka do posłuchania i do pobrania także od zespołu Electrocute. Pewnie można by to jakoś próbować tłumaczyć Rażeni piorunem, gdyby nie to, że chyba kiedyś był w Polsce zespół o takiej nazwie. Wracamy do wątków nieco łagodniejszych, spuszczamy nieco ciśnienie, wątki matematyczne jak najbardziej zostają, zespół Hashed, czyli 8. Czy ten metal to o zawiedzionej miłości jest? Nie wiem, musiałbym się wsłuchać w tekst. Tam coś było o tym, że rośnie ciśnienie i masz się mnie bać. To może być chyba o zawiedzionej miłości. To odpowiedź na pytanie Darka. SMS-y spływają sobie wąskim, skromnym strumieniem, no ale nic dziwnego. Złote 23 wydać przecież trzeba. Gotycka Lolita poleca... Co ona poleca? Yusei Teikoku... To szczególnie gothic rock, chyba z Japonii, jak mnie mam, więc podejrzewam, że doktor Wilczur już zajmie się tym poleceniem. Przekażę mu oczywiście, bo Zibi pisze, że Wilczur zapewne na te orientalne kawałki obgryza sobie pazury i ślina mu cieknie z paszczęki. No wiadomo, soczysta muzyka. Teraz tak naprawdę dopiero będziemy uspokajać cezurę niezłą ustawiać. Zmieniamy zupełnie klimaty i wyjeżdżamy do Afryki. Zapowiadałem przed tygodniem, że trochę staruchów z Mali przyjdzie z nami na tę audycję. No jest taki jeden, już od samego początku przeprasza. Nazywa się Sorry Bamba. żarty na bok, bo mamy do czynienia z jednym z najważniejszych pewnie ludzi, jeśli chodzi o początki muzyki w niepodległym Mali. To Sory Bamba, człowiek pochodzący z Mopti, a zatem słuchamy któregoś z narzeczy z języków Dogon. To ludy, które chodzą w tych charakterystycznych maskach, to w nich odprawiają rytuały. No i sam Sory Bamba pewnie też był taką osobą, ponieważ między innymi prowadził zespół teatralny, który takimi maskami musiał się posługiwać. Jeszcze jedna piosenka od Sory Bamby. Thank you. kanu dara dia koso, dia dara furu koso, asta gili kana mado. Aja famani, asta gili kana mado. Aja famani, asta gili kana mado. Powód, dla którego ja akurat wróciłem do muzyki malijskiej, a której słucham akurat, przyznaję, często, bo chociażby właśnie dla takich nagrań Sorybamby. Tym powodem jest kompilacja Mr. Bongo, zatytułowana The Original Sound of Mali. Tutaj utwory w większości znane, choć raczej niepopularne. Moim faworytem chyba będzie Idrissa Soumaro, który swego czasu prowadził szkołę dla niewidomych. Z tej szkoły wyszli zresztą jego podopieczni Amadou i Mariam, całkiem chyba gdzieniegdzie tu i ówdzie rozpoznawalni. No i w tym utworze, który usłyszymy teraz, także będzie można ich usłyszeć, ale to, co przekonuje najbardziej, to ta energia, werwa, bo tu już Darek pisze, że będziemy zaraz zasypiać. We'll be right back. ogień z wybranej części ciała się wydobywa u mnie z uszu, bo to na słuchawkach tak wszystko głośno wybrzmiewa. Idrissa Somaro do dziś tak naprawdę prowadzi swoją szkołę dla niewidomych. Zespół, który z nim grał przynajmniej wtedy, w roku 1978, nazywa się Zaćmienie. No i to właśnie on grał tutaj na klawiszach. Amadou wycinał te chołupce na gitarze, a Mariam śpiewała taki tercet właśnie. Ale Idrissa Somaro pojawiał się też gościnnie na utworach innych wykonawców, na przykład tacy ambasadorowie motelu Bamako. To u nich nie tylko Salif Keita czy Kante Manfila śpiewali, ale też Osemane Dia, czy właśnie między innymi Idrissa Somaro. Bimota ta fofo Napina pomozi da kalanga inanana danuza ima bonaja. Ah, ijolo. Kanana furuza ibongerebe. Ah, ijolo. Napina pomozi da kalanga inanana danuza ima bonaja. Ah, ijolo. Kanana furuza ibongerebe. Ah, ijolo. Kanana kanuza ima bonaja. Ambasadorowie z motelu Bamako. No i w Bamako zostaniemy na koniec naszego spotkania z Mali. Miało być dużo muzyki jeszcze takiej podsyconej gdzieś duchem kubańskiej rumby. Mieliśmy nawet na tę Kubę albo w ogóle gdzieś do Ameryki Południowej się wybrać, no ale nie ma tego czasu. Nie ma tego czasu. Na koniec tej przygody z Mali zespół, pewnie trudno powiedzieć, że najważniejszy, ale główny zespół narodowy, zespół o nazwie A, bo tych zespołów były trzy w sumie, jeszcze B i C. I to fragment ich płyty zarejestrowanej podczas pierwszego Biennale Artystycznego i Kulturalnego Młodzieży w roku 1970. di corina e fa di corina e di a de morte corina fanta di corina fa ma di corina e di a de morte corina nomo di corina fina di corina e di a de morte corina colomasio che le tigide che le tigide che le tigide colomasio che le tigide che le tigide che le tigide Obiecane przed tygodniem Kokoko z Kongo pojawić się powinno dziś wieczorem w programie alternatywnym, który będę miał przyjemność poprowadzić za Agnieszkę Szydłowską, a za to zakończą jednak nasze spotkanie anonsowani fińscy chrześcijanie z Buszu. Pawohariu się nazywają, albo nazywali, bo po wydanej chyba w 2013 roku ostatniej płycie bardziej hip-hopowej coś się długo nie odzywają. Hela z Gdyni pisze na koniec SMS-owo, że w młodości marzyła, żeby podróżować, ale niezbyt się udało i że teraz trójka to jedyne oko i ucho na świat. No w moim przypadku jest dość podobnie. Ja chyba też za szybko trochę znalazłem swoje miejsce na ziemi i też po tym świecie podróżować mi się nie udało, więc ta trójka to dla mnie także oko i ucho. Za tydzień, cóż, za tydzień Wilczur już na tym miejscu. Proszę czasem szepnąć jakieś miłe słówko. Grażyna Oczkowska i Bartek Gil, dziękujemy, do usłyszenia. saapuivat ilmaa viestiä. Säteet lyövät matkallioa, tuulen puskan vietävänä olin minäkin. Toisin kuin koskaan nousta nuorille, miljoonien miekkojen ja sateiden. Viisi kesä mietin uskaltaisinko, ja niin päätin silmäni aukaistaan. Irtoutuvat pisarat. Oh. sarat huulilleni, kevät tuli virrat sydämeen. Autopromocja. Co trzeba zrobić, aby mistrzowska nominacja